بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان رحمان جل جلالہ پانجی حبیب کریم کے قرآن کریم سکھاریو انسانیت کی جان محمد کریم کے پیدا کیو ان کے سبئی علم عطا کیا الشمس والقمر بحسبان سج چند پانچ حساب سے ہلن تھا والنجم والشجر يسجدان ولو ون سجدہ کن تھا والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تعالی آسمان کے بلند فرمایو میزان کے مقرر کیو الا تطغوا في الميزان تمام میزان میں گھاٹی وادی نہ کریو واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اے تمام انصاف سان وزن کریو اے تمام طور کے نہ گھٹایو والارض وضعها للانام اے اللہ تعالی زمین کے پنجی مخلوق لائے رکھیو فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام انہی میں میوہ آئیں غلاف واریوں کھجیوں آئیں والحب ذو العصف والریحان بوسے سان گد اناج آئیں خوشبودار گل آئیں فبأی آلاء ربکما تکذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا خلق الانسان من صلصال كالفخار اللہ تعالی انسان کے ایڑی مٹی ماں پیدا کیو جے کا ٹھکری وانگر وجے تھی وخلق الجن من مارج من نار اے اللہ تعالی جنن کے خالص باہ ماں پیدا کیو فبأی آلاء ربکما تکذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا رب المشرقین ورب المغربین او بن او برن بن او لہن جو مالک آہے فبأی آلاء ربکما تکذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا مرج البحرین یلتقیان وہ بن سمندن کے وہائے تھو جے کے بظاہر پان میں ملل آہن بینہما برزخ لا یبغیان پر انہاں بنی جے وچ میں ایک پردو آہے جو وہ ایک بے کھاں تجاوز نہ تھا کن فبأی آلاء ربکما تکذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان انن بنی سمندرن ماں موتی مرجان نکرن تھا فبأی آلاء ربکما تکذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ان جو اوے بیڑیوں آہن جے کے سمندر میں جبلن وانگر نمایاں آہن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جے کو زمین تے آہے فنا تھیندڑ آہے توہاں جی رب جی ذات اقدس باقی آہے جے کو صاحب جلال اکرام آہے فبأی آلائے ربکما تکذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن جيڪي مخلوق آسمانن ۽ زمين ۾ آهي اهي سڀ انهي جا سوالي آهن ان کي هر روز مصروفيت آهي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. سنفرغ لكم ايها الثقلان اي انسان ۽ جن اسين جلد توهان جي حساب لاءِ فارغ ٿينداسين. فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے جن اے انسان جا گرو جے کرے تواں کے طاقت آہے تواں آسمانن اے زمینن جے کنارن کھا باہر نکرو او تواں باہر نکرو नथा निकिरी सघो तव्हां मगर रूहानी या साइंसी कुवत सां. पोइ तव्हां यानी इंसान ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ तव्हां ते बिना दुहे जे باہ موکلی ویندی ان جو رنگ ٹامے جڑو ہوندو او تواں کے مدد نہ ملدی. فبأي آلاء ربكما تكذبان او تواں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کے نعمتن جو انکار کریو تھا. فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان پوءِ جے وقت आसमान चीरियो वेंदो पोइ गुलाब जहिड़ो ॻाढ़ो ऐं तेल वांगुरु पिघरियल हूंदो. पोइ तव्हां यानी इंसान ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था. पोइ क़यामत जे ॾींहुं انسانن ۽ جنن کان سندن گناہن بابت پڇا نہ کئی ويندي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم سندن شکلن ماں سنیاتا ویندا پوءِ انہن کي پيشاني ۽ پيرن کان پڪڙيو ويندو ۽ جهنم رسيد ڪيا ويندا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪيو ٿا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هي وا جهنم آهي جنهن مجرم نه مڃيندا هئا. يطوفون بينها وبين حميم آن اهي جهنم ۽ سخت گرم پاڻي جي درميان چڪر لڳائيندا رهندا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. ولمن خاف مقام ربه جنتان ۽ جيڪو مؤمن پنهنجي رب جي دربار ۾ بيهڻ کان ڏنو ان لاءِ بباغ آهي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. उन्हनि बाग़नि में क़िस्म क़िस्म मेवा ऐं गुल हूंदा। पोइ तव्हां यानी इंसान ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था। इन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में ॿ चश्मा वहंदड़ हूंदा। पोइ तव्हां यानी इंसान ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था। इन्हनि ॿिन्हीअ में हर हिकु मेवो ॿिन ॿिन क़िस्मनि जो हूंदो। पोइ तव्हां यानी इंसान ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था। متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان یہ بشت میں اڑن وچھانن تے ٹیک لگائندا جن جو استر تھلے ریشمی کپڑے جو ہوندو ائی انن بنی باغن جا میوا تمام ویجھا ہوندا ابی ای آلاء ربکما تکذبان پوئی توہاں یعنی انسان ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था। उन्हनि विछाणनि ते उहे औरतूं हूंदियूं जिन जूं निगाहूं हेठि हूंदियूं, उन ई खां अॻु इन्हनि खे न कंहिं इंसान ऐं न कंहिं जिन हथ लॻायो हूंदो। पोइ तव्हां यानी इंसान ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था। इहे ख़ूबसूरतीअ में याकूत ऐं मरजान जहिड़ियूं हूंदियूं। पोइ तव्हां यानी इंसान ऐं जिन पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कयो था। هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان یعنی نیکی جو بدلو احسان ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئی توہاں یعنی انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا ومن دونهما جنتان ۽ انهن کان علاوه ٻيا باغ آهن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوء توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا مدهامتان اوه باغ گھنے بھلان جي ڪري ٻئي ڪارا ڏسڻ ۾ اچن ٿا فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا فيهما عينان نضاحتان انن ٻنيءَ ۾ ٻ چشما آهن جيڪي پوارن وانگر آهن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا فيهما فاكهة ونخل ورمان انن ٻنيءَ ۾ ميوا ۽ کجيون ۽ ڏاڙھون آهن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا فيهن خيرات حسان انن ۾ نيڪ سيرت ۽ نيڪ صورت عورتون آهن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کريو تھا طور مقصورات في الخيام پردہ نشین حوروں خیمن میں آئیں فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ہی جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا لم يطمثن انس قبلهم ولا جان انہاں کھاں اگ انہاں کے نہ کہ انسان ان کے جن ہاتھ لا ہو فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ہی جن پانجے رب جی کیڑن کیڑ نعمتن جو انکار کرو تھا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان توے ساون وچھانن چٹ تھیل خوبصورت سفید چادر تے تے کھانی ویندڑ آہن فبأی آلاء ربکما تکذبان پوئے توہاں یعنی انسان ہی جن پانجے رب جی کیڑن کیڑ نعمتن جو انکار کرو تھا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام رسول عربی توہاں جے رب جو نالو بابرکت آہے جے کو صاحب جلال اکرام آہے